ลำดับนั้นพราหมณ์โคตทันตะคิดว่าเราได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงทราบยันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16ส่วนเราไม่รู้เลยแต่ปรารถนาจะบูชามหายันทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลถามยันสมบัติ3ประการซึ่งมีองค์ประกอบ16พราหมณ์โกตทันตะจึงเรียกอมาตย์ที่ปรึกษามาสั่งว่าพ่ออมาตย์ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขานุมัติครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับพราหมณ์โกตทันตะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพราหมณ์โกตทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอมาตย์ที่ปรึกษารับคำของพราหมณ์โกตทันตะแล้วเข้าไปหาพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขานุมัติครั้นแล้วก็บอกว่าท่านขอรับพราหมณ์โกตทันตะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพราหมณ์โกตทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โกตทันตะเวลานั้นพราหมณ์หลายร้อยคนพักอยู่ในหมู่บ้านขานุมัติเพราะตั้งใจจะบริโภคมหายันของพราหมณ์โกตทันตะพอได้ฟังพราหมณ์โกตทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยจึงพากันไปหาพราหมณ์โกตทันตะครั้นเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านโกตทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือพราหมณ์โกตทันตะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพวกพราหมณ์ห้ามว่าท่านโกตทันตะอย่าได้ไปเฝ้าพระสมณโคดมเลยท่านโกตทันตะไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถ้าไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเกียรติยศของท่านโกตทันตะจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพระสมณโคดมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านโกตทันตะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านโกตทันตะเพราะว่าท่านโกตทันตะเป็นผู้ที่มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านโกตทันตะจึงไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านโกตทันตะอันหนึ่งท่านโกตทันตะเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกกายตัดศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้ที่มีรูปร่างงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และอาจารย์ของหมู่ชนสอนมนแก่มนบ300คนลาวมนบผู้ต้องการมนจำนวนมากจากทิศทางต่างชนบทพากันมาเรียนมนในสำนักของท่านโกตทันตะท่านโกตทันตะเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามาก ส่วนพระสมณะโคดมเป็นคนหนุ่มบวชตั้งแต่ยังหนุ่มท่านกุตะทันตะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตและพราหมณ์ปกครสาติสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมท่านกุตะทันตะปกครองหมู่บ้านขานุมัติซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยด้วยเหตุนี้ท่านโคตทันตะจึงไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านโคตทันตะพราหมณ์โกฏะทันตะแสดงพระพุทธคุณเมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้พราหมณ์โกฏะทันตะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านโปรดฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าพระสมณโคดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเฝ้าท่านพระโคดมท่านทั้งหลายข่าวว่าพระโคดมทรงละพระปริยุลญาตผนวดแล้วทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเกศาดำสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงปรารถนามีน้ำพระเนตรช่วงพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุแล้วครองผ้ากาสาวพัสดุเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีพระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือขัตติยตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมทรงมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทรงมีปกติตรัสเชื้อเชิญตรัสผูกมิตรไมตรีอ่อนหวานไม่ทรงสยิวพระพักทรงเบิกบานมักตรัสทักทายก่อนทรงเป็นผู้ที่บริษัทสีสักการะเคารพ นับถือบูชานอบน้อมเทวดาและมนุษย์มากมายเลื่อมใสพระสมณโคดมพวกอมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคดมทรงพำนักอยู่พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นคณาจารย์ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัทธิอื่นๆไม่ทรงรุ่งเรืองพระยศเหมือนพวกสมณพราหมณ์ที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองพระยศเพราะทรงมีวิชาและจรณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีข้าราชบริพารและหมู่อมาตย์ต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระเจ้าประสิทธิโกศลพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีข้าราชบริพารและหมู่อมาตย์ต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพราหมณ์ปุคคลสาติพร้อมทั้งบุตรภรรยาข้าราชการและหมู่อมาตย์ต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระสมณโคดมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พราหมณ์โอครสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพระสมณโคดมเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัติโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลัตถิกาใกล้หมู่บ้านขานุมัติท่านทั้งหลายสมณพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมพระสมณโคดมเสด็จมาถึงหมู่บ้านขานุมัติโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลัตถิกาใกล้หมู่บ้านขานุมัติพระสมณโคดมจึงจัดเป็นแขกของเราที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบพระคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดมมีพระคุณนับประมาณไม่ได้เมื่อพราหมณ์กุตทันตะกล่าวอย่างนี้พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่าท่านกุตทันตะกล่าวยกย่องพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งร้อยโยชน์ก็สมควรอยู่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้าแม้จะต้องขนเสบียงไปก็ควรพราหมณ์กุตทันตะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดจักไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันเรื่องยันของพระเจ้ามหาวิชิตราชต่อมาพราหมณ์กุตทันตะพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่สวนอัมพลัตถิกาได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคครั้นสนทนาพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรฝ่ายพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขานุมัติบางพวกกราบพระผู้มีพระภาคบางพวกสนทนาบางพวกไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและตระกูลบางพวกนิ่งเสียแล้วนั่งณที่สมควรพราหมณ์กุตทันตะนั่งลงกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงทราบยันสมบัติ3ประการซึ่งมีองค์ประกอบ16ส่วนข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ปรารถนาจะบูชามหายันขอประทานวโรกาส ขอท่านพระโคดมโปรดแสดงยันสมบัติ3ประการซึ่งมีองค์ประกอบ16แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะแสดงพราหมณ์กุตะทันตะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญหารเต็มท้องพระคลังต่อมาเท้าเธอประทับอยู่ตามลำพังทรงคิดคำนึงว่าเราได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมายได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามหายันที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานท้าวเธอจึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ปุโรหิตมารับสั่งว่าพราหมณ์วันนี้เราพักอยู่ตามลำพังเกิดความคิดคำนึงขึ้นว่าเราได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมายได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามหายันที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพราหมณ์เราปรารถนาจะบูชามหายันขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายันที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเมื่อท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่าบ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามมีการเบียดเบียนโจรยังปล้นบ้านปล้นนิคมปล้นเมืองหลวงดักที่ในทางเปลี่ยวเมื่อบ้านเมืองยังมีเสี้ยนหนามพระองค์จะโปรดให้ฟื้นฟูพลีกรรมขึ้นก็ชื่อว่าทรงกระทำสิ่งที่ไม่สมควรพระองค์มีพระราชดำริอย่างนี้ว่าเราจะปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรด้วยการประหารจองจำปรับไหมตำหนิโทษหรือเนรเทศอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกำจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้องเพราะว่าโจรที่เหลือจากที่กำจัดไปแล้วจะมาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ในภายหลังได้แต่การกำจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้องต้องอาศัยวิธีการต่อไปนี้คือ 1. ขอให้พระองค์พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม้นในการเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 2. ขอให้พระองค์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม้นในพาณิชยกรรมในบ้านเมืองของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์พลเมืองเหล่านั้นจะขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์และจะมีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองก็จะอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนจะชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงรับคำของพราหมณ์ปุโรหิตแล้วได้พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารแก่พลเมืองที่ขมักขม้นในการเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม้นในพาณิชยกรรมพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์พลเมืองเหล่านั้นขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์และได้มีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี้ยนหนามไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกัน มีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านต่อมาท้าวเธอรับสั่งให้พราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเราได้กำจัดเสี้ยนน้ำคือโจรจนหมดสิ้นด้วยวิธีการของท่านและได้มีกองราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านเราปรารถนาบูชามหายัญขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายัญที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพราหมณ์ปุโรหิตจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญอมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในเขตชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์และโปรดรับสั่งให้เชิญข้าบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายัญขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกันกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพระเจ้าวิชิตราชทรงรับคำพราหมณ์ปุโรหิตแล้วรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญอมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์และรับสั่งให้เชิญข้าบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายัญขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานคนเหล่านั้นกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงบูชายัญเถิดตอนนี้เป็นเวลาบูชายัญบุคคลสี่พวกนี้ที่เห็นชอบตามพระราชดำริจัดเป็นองค์ประกอบของยัญนั้น